Բարև ձեզ, Ռուզան։ Բարև ձեզ։ Ռուզան, դուք առաջին անգամ եք մեր հաղորդաշարի տահավարում, Արագաստի երիտասարդական ծրագրի տահավարում։ Ողջունում ենք ձեզ, շնորհակալ ենք, որ չմերժեցիք մեր հրավերը։ Ձեզ շնորհակալություն։ Բնականաբար այսօր մենք կխոսենք երիտասարդ ռեժիսորի և անկում ապրած թատրոնի մասին։ Դուք արդեն քանի տարի Ստեփանակերտում աշխատում եք և կուզենայի մի փոքր պատմեիք այդ աշխատանքների մասին։ Հետաքրքիր է անկում ապրած թատրոն և երիտասարդ ռեժիսորի կապը։ 2.5 տարի է, ինչ աշխատում եմ որպես գեղարվեստական ղեկավար թատրոնում։ Եվ 2.5 տարվա բեռը, կարելի է ասել, և դրական և բացասական առումով շատ բան է սովորեցրել։ Ավելի պատասխանատու, իհարկե գիտակցում էի պատասխանատվության աստիճանը, գիտակցում էի ծանրության աստիճանը, բայց արդեն գործի մեջ լինելով բոլորովին այլ հարթության և այլ մակարդակում ես տեսնում պրոբլեմները, որ մինչ այդ չէր գիտակցում։ Ու այսօր իմ և այն թիմի հետ, որ ես աշխատում եմ, գիտակցաբար գնում ենք հաղթանակի, դա նշանակում է, որ անկում ապրած թատրոնը, այլևս այդ տերմինը այսօր չենք օգտագործում, դա կարելի էր օգտագործել 2 տարի առաջ, հիմա վերածնունդ ենք օգտագործում դրա փոխարեն, և ես համոզված եմ, որ տարիները մեր օգտին են աշխատելու, ու մենք ի վերջո դառնալու ենք այն, ինչից եկել ենք։ Այնպես որ ես պատահական չօգտագործեցի երիտասարդ և անկում բառերը, դրանք համադրելով և հակադրելով իրար, իրականում մեր թատրոնն անկում ապրեց, տարիներ շարունակ մենք զրկված էինք թատրոն դիտելու հնարավորությունից, և այսօր ունենք արդեն թատրոն, արդեն ունենք ներկայացումներ, նոր մոտեցումներով, նոր լուծումներով գեղարվեստական։ Վերջերս մի քանի օր առաջ մենք դիտեցինք Ռոմեո և Ջուլիետ և Եվգենի Օնեգին նոր ներկայացումը, նոր մոտեցմամբ, այս երկու մեծ մասշտաբային ծավալային համաշխարհային դասականների գործերը մի ներկայացման մեջ, և այստեղ աֆիշի կարգով դրված էր սպիտակ մի թուղթ, որտեղ դիտողը, հանդիսատեսը կարող էր իր տպավորությունը, իր կարծիքը թողնել գրավոր տեսքով։ Ես ընթերցեցի քիչ առաջ, որ հանդիսատեսներն են գրել, իհարկե բրավոներ կային, իհարկե կար կարծիք սիրած դերասանների մասին, կերպարների մասին, ամեն ինչ լավ է, միայն դրական կարծիքներ կային, բայց ինձ գրավեց ընդամենը 2 տողով գրված, թերևս չգիտեմ նույն մարդու կարծիքն է թե տարբեր, մեր թատրոնը վերածնվում է, և պետք է մեր թատրոնի այդ ծնունդը միայն պատվով ընդունել։ Մեր թատրոնը ինձ համար վերածնվող մի մանուկ է, և իսկապես, ինչպես դուք եք ասել, մեր թատրոնը դարձել է հանրային պահանջ, այսինքն այս վերածնունդը արդեն երևում է հանրային պահանջարկի տեսքով։ Դեռ հանրային պահանջը մի քիչ այն մասշտաբներով չի, ինչ որ պետք է լինի, այսինքն հանրային պահանջը դա ես պատկերացնում եմ, երբ որ առանց թատրոնի հասարակությունը իր կյանքը չպատկերացնի, այսինքն մենք սանդղակը ավելի բարձր ենք դրել, և ես վստահ եմ, որ այդ օրը գալու է։ Թատրոնը պետք է լիարժեք և անբաժանելի մասը դառնա ժողովրդի համար։ Այն օրը, որ գիտակցի, հանդիսատեսը գիտակցի, որ ինքը զրկվելու է թատրոնից կամ այլևս իր կյանքում չկա, հենց դա նպաստելու է թատրոնի շենքի վերականգնման։ Այն տեմպերով և այն նվիրվածությամբ, որ այսօր աշխատում է թատրոնի կոլեկտիվը, հակառակ արդյունք չի կարող ունենալ։ Ես որպես գեղարվեստական ղեկավար ամեն ինչ անում եմ, որ չհիասթափեցնեմ այն կոլեկտիվին, որ ղեկավարում եմ, այն դերասանին, որը հույսեր է պահում ի վերջո բեմում խաղալու, այդ սկսնակ դերասանները, երեխաները, այսպես ասեմ, դեռ նոր իրենց առաջին քայլերն են անում, և դուք տեսակ, թե ինչ նվիրվածության և ինչ մասշտաբային գործերում, այդ ծավալային մեծ պատասխանատու գործերում, և այդքան նվիրվածության հավելվածության փորձերի մասնակցել եւ ի վերջո արդյունքը հանդիսատեսը տեսավ։ Իհարկե, սա մաքսիմումը չի, որովհետեւ մենք դեռ շատ ավելին ունենք եւ ռեժիսորական տեսակետից եւ դերասանական, բայց մենք ուզում ենք մեր հանդիսատեսին ցույց տանք, որ անգամ այս պայմաններում մենք անում ենք անհնարինը, որ ձեզ համար լավ լինի, ու հանդիսատեսը դա հասկանում է։ Թեկուզ ձեր ասած այդ միտողով, թեկուզ Facebook-յան ստատուսներում, մեկնաբանություններում հանդիսատեսը արդեն պահանջատիրական հարց է դնում, պահանջում է թատրոն ու ափսոսում է այսպիսի ներկայացումներ տեսնել այսպիսի դահլիճում։ Սա արդեն մեծ հաղթանակ է մեզ համար, թեկուզ 20-30-40 մարդու կարծիք, եւ եթե այս 20-30-100 մարդը դառնան 1000, 20-30-40,000, ապա սա իրոք կարելի է ասել, որ հեղաշրջում է լինելու, եւ մենք ի վերջո հասնելու ենք նրան, ինչին այսքան ձգտում ենք։ Ռուսան, հետաքրքիր է, որ մեր թատրոնի տագնապոտ լռությունից հետո, մեր թատրոնի անկումից հետո ժողովուրդը չկտրվեց թատրոնից, մեր ժողովուրդը թատերասեր ժողովուրդ է։ Կարևորը ինձ համար ինչն է, հին սերունդը իհարկե այսօր էլ ինչ ներկայացում կա, նա գալիս է, ես տեսա դահլիճում հին սերնդի մարդկանց եւ ուրախացա, բայց ինձ ոգևորում է նոր սերնդի վերաբերմունքը թատրոնի հանդեպ, որովհետեւ դահլիճի կեսը երիտասարդներ էին, նաև խաղացող դերասանները, այսինքն մենք փաստորեն երիտասարդ թատրոն ստեղծելու ճանապարհի վրա ենք։ Թատրոնը ինչքան որ հին է, թատրոնը ամենաերիտասարդ արվեստն է, որովհետև նա ժամանակի հետ քայլող, եթե կորցրեց ժամանակի զարգերակը, եթե կորցրեց դասականի եւ ժամանակի գեղագիտության ներդաշնակությունը, ուրեմն նա կդադարի լինել ժամանակակից արվեստ։ Այս առումով իհարկե թատրոնը պետք է երիտասարդանա, բայց դա բոլորովին չի նշանակում, որ մեզ պետք չեն ավակ սերնդի դերասաններ, ակսենը դե ռեժիսորներ, հարց դրա մասին չէ, ընդհակառակը ամեն մեկը ամփոխարինելի է թատրոնում իր տեղի, այո, սա է հենց թատրոնի ամբողջ գեղեցկությունը, որ ավակ երիտասարդ միջին այդ սերունդների բոլորի համարժեքության մի էսթետիկա է ստեղծվում, սա շատ գեղեցիկ է եւ սա շատ ընդունելի է, բայց ձեր ասած տեսակետից, այո, միանշանակ այդպես է, թատրոնը պետք է երիտասարդ մնա, միայն այդ դեպքում մենք կհամոզենք, միայն այդ դեպքում մենք կլինենք հետաքրքիր, որտեւ եթե թատրոնը չեղավ հետաքրքիր այս ժամանակներում, այս զարգացվածության եւ ինֆորմացիոն այս հոսքի դարաշրջանում, ուրեմն ինքը կկորցնի իր ամբողջ հմայքը, որովհետեւ թատրոնը պետք է շարունակի լինել կենթանի, երիտասարդ եւ հետաքրքիր։ Ու այս պահին, այս ժամանակաշրջանում թատրոն հասկացողությունը ապրում է իր ամենադժվար ժամանակները, որովհետեւ նա ունի մրցակիցներ, եթե մի ժամանակ միայն կինոն էր, հետո ավելացավ հեռուստատեսությունը, բայց իմ խորին համոզմամբ եւ իհարկե ոչ միայն իմ, այլ մասնագետների եւ պրոֆեսիոնալների արտիկով, թատրոնը ոչ թե սրանից կտուժի, այլ հակառակը, թատրոնի պահանջարկը ավելի կմեծանա, որովհետև ինչքան որ հեռանում ենք իրականից, ինչքան որ հեռանում ենք բնականից, այնքան մարդը ձգտում է ավելի դրան, եւ ի վերջո այս ամեն ինչ գայթակղությունները չեն կարող հանդիսատեսին զրկել թատրոնից, այսինքն թատրոնի կապը ամուր է հանդիսատեսի հետ եւ կյանքի հետ, ամենակարևորը։ Ռուսան, հետաքրքիր է, ժամանակին կային ռադիո բեմադրություններ, այսօր էլ դրանք կան, հեռուստատեսությունը ուներ հեռուստաներկայացումներ, երևի այսօր էլ կլինեն ընկերություններ, որոնք թերևս պահել են այդ ավանդույթը, հետաքրքիր է, մենք ունենք դիտողներ, հանդիսատեսներ, որոնք թատրոն են դիտում համացանցում, ընդհանրապես համացանցը դնում է ներկայացումներ թատերական, համացանցում կան իհարկե թատերական ներկայացումներ, բայց ոչ որպես հեռուստաթատրոնի մոդելով, այլ ուղղակի կայացած ներկայացում, որը արդեն իր տեղը գտել է հանդիսատեսի շրջանում եւ նա արդեն իր տեղը ունի համացանցում, զուտ այդ սկզբունքով այսօր ռուսական թատրոնի, համաշխարհային թատրոնի շատ գեղեցիկ նմուշներ համացանցում կան, բայց ելի եմ ասում, դա այն դեպքում, երբ նա արդեն հանդիսատեսի շրջանում բացարձակ կայացել է։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ես չեմ ընդունում հեռուստաթատրոնը, որովհետև թատրոնը հենց այդ պահին այդտեղ աչքի առաջ տեղի ունեցող ինչ որ բան է, երբ արդեն դնում ես արկղի մեջ ու եթերի կամերայի մեջ, ուրեմն նա կորցնում է թատրոն լինելու, դա ոչ կինո է, ոչ թատրոն է, դա միջին ինչ որ բան է, ուրեմն չասենք իրեն թատրոն, որովհետև ելի եմ ասում, իմ կարծիքն է, ես ընդունում եմ այդ պահի առեղծվածը, այդ պահի հեքիաթը շարժման մեջ, այո, որ այդ պահին հանդիսատեսի աչքի առաջ տեղի ունենում մի բան, որ հանդիսատեսը գիտակցում է, որ իրենից բարձր է, բայց ձգտում է դրան, արդեն արգղի մեջ դա կոտրում է, որովհետև արգղի մեջ կինոն շատ ավելին է անում, կինոն շատ ավելի գեղեցիկ է անում, կինոն ավելի լավ է անում, գիտեք, դա ժամանակի հարց է, հեռուստաթատրոնը կոնկրետ ժամանակի խնդիր էր լուծում, որովհետև այն ժամանակ թատրոնի պահանջարկը այնքան մեծ էր, որ տեղափոխվեց մի այլ հարթություն, որպեսզի մարդիկ կարողանան նաև այդ ձևով դիտել։ Ռուսան, մայրաքաղաքում Քաղաքում էլի կան ներկայացումներ, էլի դիտվում են։ Ես կուզենայի իմանալ, թե շրջաներում ինչպիսին է ներկայացումների վիճակը, մեր շրջանի բնակիչը հնարավորություն ունի դիտել թատրոն, օգտվել արվեստի այդ կենթանի տեսակից։ Դա ամենացավալի կողմն է, եւ բոլոր շրջանների մասին է խոսքը, բացարձակ անտարբերության, դա միայն թատրոնի մասին չէ խոսքը։ Իսկ դուք գիտեք, ժամանակին բոլոր գյուղերը ունեին ինքնագործ խմբեր, ինքնագործ կոլեկտիվներ, որոնք ներկայացում էին հիանալի աշխատող ակումբներ ուներ, ակումբը պահում էր կոլեկտիվը դերասանական։ Այո, եւ նաեւ աշխուժություններ պահում գյուղում, դուք գիտեք, ակումբի շուրջ էր պատտվում, չէ՞, ամբողջ կյանքը։ Եւ սպանելով բացարձակ ակումբային կյանքը, տեսեք մենք ինչ հարված ենք տալիս մեր բնակչությանը։ Մարդը լիարժեք քաղաքացի է դառնում, նախ եւ առաջ մշակութապես ձևավորվելու, որտեղ մշակույթը դա հաղորդակից լինելն է, կենցաղից դուրս ինչ-որ բանին։ Իսկ եթե մարդը բացարձակ խրված է կենցաղի մեջ եւ դրանից դուրս ինքը ոչինչ չունի, սա արդեն մտահոգի չէ։ Մեր ցանկությամբ կխաղանք բոլոր գյուղերում, ախր գյուղ գնում ենք, մենք հիմա համազգային հայկրթական մշակութային գրասենյակի հետ երկու նախագիծ ենք անում՝ Գիշի գյուղում Մարտունու շրջանի եւ Աստղաշեն Ասկերյանի շրջանի, խաղում ենք Թումանյան նվիրված մեծ գրողի 150-ամյակի։ Մարդիկ ուզում են, որ տեսնեք այդ ակումբավարները քանի անգամ են զանգում, բա ինչ եղա, բա չեք գալիս մեր գյուղ, եկեք խնդրում ենք, այստեղ տարիներով բան չի եղել։ Բայց ո՞նց գնանք, ամենատարական պայմանները չլինի խաղալու համար։ Մենք պատրաստական ենք, մենք գնում ենք, մենք էլի գնում խաղում ենք, բայց մի քիչ պետք է նաև տեղում այդ հարցերը լուծի, որովհետև դա շատ մտահոգի չէ, ոչ միայն մշակութային զարգացման համար, այլ ընդհանուր երկրի զարգացման համար։ Ռուզան, եթե ցավալիորեն մեր կապը խախուտ է գյուղերի հետ, շրջանների բնակիչների հետ, ապա մենք ունենք կապեր դրսի հետ, կազմակերպում են Հայաստանի տարբեր քաղաքներում թատերական ինչ-որ միջոցառումներ, ինչ-որ փառատոններ, գուցե նաև մրցույթներ, եւ Ստեփանակերտի թատրոնը ներկայանում է, նույնիսկ վերադառնում է մրցանակներով։ Այս կապ, այս փող համագործակցությունը ինչ մակարդակի վրա է, դա բարբերաբար է լինում, թե երբեմն։ Դեռ երբեմն, բայց հավատացեք, ամեն ինչ արվում է, որ դա բարբերաբար բնույթ կրի, եւ այդ ակտիվությունը շատ կարեւոր է, քանի որ թատրոնի կենթանի օրգանիզմը, կենթանի շփումները միայն նրական առումով են նպաստում են հերթական քարը ավելացնում է զարգացման եւ կայացման ճանապարհին։ Մենք վերջերս մասնակցեցինք թատերական լոռի միջազգային 24-րդ փառատոնին, որը տեղի ունենում Ալավերդի քաղաքում, խաղացինք Ալավերդի եւ Սպիտակ քաղաքներում, եւ 4 օրվա այդ մեր այցելությունը, տեսնեիք ինչ ակտիվություն էր կոլեկտիվ, ինչ հետաքրքրություն էր, որովհետև ծանոթություններ, փոխշփումներ, դու խաղում ես, քեզ նայում են, հետո մեկ ուրիշն է խաղում, որովհետև դա միջազգային փառատոն է, գալիս են, գնում են, այսինքն սա միայն դրական իմաստով է ազդում թատրոնի գործունեության վրա, եւ մենք նոր համագործակցություն ունենք Հայաստանի եւ Արցախի նախարարությունների միջև, կա համատեղ համագործակցության ծրագիր, դա Ստեփանակերտի թատրոնի եւ Գյումրու Աջեմյանի անվան թատրոնի միջև համատեղ նախագիծ է, Տմլաչի Խաչանը ստեղծագործության վրա, այստեղ աշխատում է պրոֆեսիոնալ ստեղծագործական թիմ, եւ այն միտված է թատրոնի վերածննդի հերթական հաղթարշավը գրանցելու եւ դրանով հանդես գալու Հայաստանում, ինչու՞ չՀայաստանից դուրս, Հայաստանի համարյա բոլոր մարզերում։ Սա լինելու է կոչ մեր թատրոնի վերածննդի, եւ նաեւ ձեր ասած այդ բոլոր դրական կետերը, համագործակցություն, փոխշահավետ այցելություններ, այս ամբողջը տեղի են ունենում միայն համագործակցությունների ընթացքում։ Եվ սա ողջունելի է, որ միակողմանի չի, Գյումրիի թատրոնը հաճախակի է գալիս մեզ մոտ, եւ միշտ լիքը դահլիճներով է այդ ներկայացումները կայանում։ Գյումրու թատրոնը այսօր, ես դա հպարտությամբ եմ ասում, եւ մեր բարեկամների համար շատ ուրախ եմ, որ նրանք այսօր բացարձակ հաղթանակներ են գրանցում, որովհետեւ այսօր վստահորեն կարող եմ ասել, Գյումրին այսօր Հայաստանում աշխատող դեռևս առաջին տեղում է։ Նրանք մեր սերն են շահել եւ մենք նրանց սերն ենք շահել։ Այո, նրանք բոլորի սերն են շահել, եւ հարցը, հավատացեք, միայն լավ ներկայացումների հարց չի։ Թատրոնի տնօրեն Տիգրան Վիրաբյանի անզնուրաց աշխատանքի, այդքան պրոֆեսիոնալ աշխատանքի, հավատացեք, իմ ընկերներն են, ես տեսնում եմ նրանք ինչպիսի նվիրվածությամբ եւ ինչ ծավալի աշխատանքներ են իրականացնում, բացարձակ ազնական շահը մի կողմ դրած, միայն թատրոնի շահը, եւ արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք, Գյումրու թատրոնը, այսօր Գյումրու թատրոնն է, եւ դու գիտեք այն հաղթանակները, որ տարեստարի գրանցում է Գյումրու թատրոնը։ Այսօր Գյումրու թատրոնի դերասանները Գյումրու թատրոնին սիրում են գրեթե այնքան, նրանք մեզ համար այնքան հարազատ են, ինչքան մեր տեղի թատրոնը, Ստեփանակերտի դրամա դրամատիկականը։ Եվ այս համագործակցությունը նաև Գյումրու թատրոնի հետ, Տիգրան Վիրաբյանի, չգիտեմ նույնիսկ ինչ բառ ասեմ, թե ինչ նվիրվածությամբ է նա աշխատում այս պրոյեկտի վրա։ Անում է այնպես, ոնց որ կանի իր թատրոնի համար, եւ սա միայն ողջունելի ու տեսնում ենք, որ փոխադարձ է, այսինքն նրանք մտածում են ոչ միայն իրենց թատրոնի հաղթանակի եւ իրենց թատրոնի շահի համար, այլ ուղղակի հայ թատրոնի վերածնունդը շահագրգիր մարդկանց համար շատ մտահոգիչ է։ Եվ այսօր Տիգրանը այդ առումով մեզ օգնելով մեծ քայլ է անում նաև մեր թատրոնի վերածննդի եւ հաղթաշավի վերջո կայացման համար։ Ռուսան թատրոնը որպես այդպիսին կամ ներկայացումը որպես այդպիսին, ինչքան կիրթ պայմաններում լինի, այնքան կշահի եւ հանդիսատեսը եւ թատրոնը, բայց կարծում եմ նաեւ համաձայն եք, որ ներկայացում դնելու համար կարելի է նաեւ շատ անհարմարավետ մի տեղ անել, ինչպես դուք եք անում ներկայումս։ Ուզում եմ մի դրվակ հիշել Արցախի թատրոնից, երբ որ Գայանե ներկայացումն էին պատրաստել Ավետարանոց գյուղում խաղալու համար, բեմը բացօթյա էր, չգիտեմ դուք եղել եք երբևէ Ավետարանոցում թե ոչ, Գայանեի վանքը կա այնտեղ եւ ժայռի վրա է, եւ այդ ժայռի ներքևում բեմեն պատրաստել եւ այդ ներկայացումը հենց այդ բացօթյա բեմի վրա են խաղացել։ Ուզում եմ ասել, եթե կա ներկայացման մեջ մակարդակ, կան գեղարվեստական լուծումներ, թատրոնը իհարկե լավ է, որ խաղակիրթ պայմաններում կիրթ բեմի վրա, բայց նաեւ կարծում եմ իսկապես անհարմարավետ տեղում կարելի է խաղալ։ Ինչու դուք եք անում, նորից եմ կրկնում։ Ընդհանրապես թատրոնը իր ամբողջ գոյության եւ պատմության ընթացքում ապրել է փոխանցումները այս ոճից այն ոճ, այս մեթոդից այն մեթոդ, ի վերջո այդ վեճը ինչ է թատրոնը, որովհետեւ դա դեռևս վիճահարույց է։ Եվ ամբողջ այդ վիճահարությունը հենց նրանով է, որ ինքը շարունակում է մնալ առեղծված եւ նրա հետարկությունը հենց այդ առեղծվածի մեջ։ Անգլիայի նման պետությունը եւ Անգլիայի նման զոր թատրոն ունեցող պետությունը եւ Անգլիայի թատրոնը կարող է իրեն թույլ տալ ներկայացումներ խաղալ, օրինակ ինչպես Պիտեր Բրուկի պես ռեժիսորն է բեմադրություններ անում սովորական հարթակի վրա, նա թատրոնը համել է բոլոր տեսակի կաղապարներից, նա 10 տարի բեմադրություն է արել, օրինակ Մախափառատան հնդկացիների էպոսը 10 տարի բեմադրել է Հնդկաստանում ուղղակի այսպես բաց տարածության մեջ, եւ հետո իհարկե նա էկրանավորել է այդ ամեն ինչը, այսինքն թատրոնը համել է շենքից, որովհետեւ թատրոնը դադարել է այդպիսին լինելուց, եւ նա հենց ինքը թատրոնը իր նշանակության մեջ է, յուրաքանչյուր տեղ որ տեղի է ունենում այդ ակտը կոչվում է թատրոն։ Սա կարող է իրեն թույլ տալ Անգլիայի նման պետությունը, երբ նա ունի հզոր ակադեմիական թատրոններ։ Լոնդոնի կենտրոնում կանգնած են աշխարհի ամենաշքեղ շենքերը, եւ աշխարհի ամենաշքեղ շենքերը պատկանում են թատրոնին։ Երբ որ միայն այդ շենքով մտնելը արդեն գեղագիտական մեծ հաճույք է, միայն այդ շենքերում ժամանակ անցկացնելը դա արդեն քեզ թվում է հանգարանում ես գտնվում։ Եվ ոչ միայն Անգլիան, Գերմանիան, Լեհաստան, Ռուսաստան, իհարկե իրանք կարող են թույլ տալ իրենց այդպիսի էքսպերիմենտներ։ Մենք կարող ենք նման բան անել այն դեպքում, երբ դու քո դասական թատրոնը, քո ակադեմիական թատրոնը ամուր հիմքերի վրա է եւ նոր կարող ես ինչ-որ բաներ փորձարկել, բայց մեր դեպքում դա մի քիչ նորմալ չի։ Մենք ունենք երկու թատրոն Խանդամիրյանի անվան, ես գոնե մայր թատրոնի մասին եմ խոսում, որ քաղաքի կենտրոնում կանգնած շենքը թողած ավերակներ, մենք այստեղ ինչ-որ գյուղական պայմաններից էլ վատ պայմաններում փորձում ենք, եւ տեսեք, ես պատահական չեմ ընտրում այդպիսի գործեր։ Եվ մենք այս պայմաններում խաղալու ենք, որ այդ անհամեմատությունը այնքան ակնառու լինի եւ այնքան խանգարի հանդիսատեսին, որ նա ևս հրաժարվի այս պայմաններում ներկայացում նայելուց։ Էլ չեմ խոսում դերասանի մասին, որ դերասանին չի կարելի ուղղակի ստիպել նման պայմաններում խաղալ։ Ռուզանի Միչայելոս, մենք ունենք ամենահին թատրոններից մեկը, մեր Տիգրան Մեծի ժամանակաշրջանում ենք ունեցել ենք թատրոն, մեր Արտավազ թագավորը պիեսներ է գրել, ներկայացրել են եւ այլն։ Միշտ էլ թատրոն ասելով մենք հասկացել ենք ոչ միայն բեմը, ամենակարևոր տեղում դերասանն է։ Բեմի եւ դերասանի համադրությունն է թերևս թատրոնը։ Հիմա ում հետ եք աշխատում, որովհետեւ նոր սերունդ, նոր տաղանդներ, նոր վարպետներ եւ ամփորձ սերունդ նաեւ կարեւոր է, մեր թիմը, թատրոնի դերասանական թիմը, ունենք այդ թիմը եւ ինչ սպասելիքներ ունեք այդ թիմից։ Այսօր իհարկե կարող ենք արձանագրել փաստ, որ թատրոնը ունի հրաշալի կոլեկտիվ, ունի դերասանական ձևավորված հետաքրքիր ազնակազմ, ինչի վկայությունը հանդիսատեսը տեսնում է ներկայացումից ներկայացում։ Մենք խոստանում ենք նոր ակնկալներ, խոստանում ենք, որ յուրաքանչյուր անգամ մի հետաքրքիր բան առաջարկենք եւ կտանք մեր հանդիսատեսին, եւ նույնը իհարկե խնդրում ենք մեր հանդիսատեսից, որ հետաքրքրությունը չկորցնեն, պահանջատիրությունը չկորցնեն, եւ մեզ հետ հավասար պետք է պայքարեն ու պահանջեն։ Եւ այս բոլոր կենցաղային խնդիրները եւ այս բոլոր անհարմարությունները հաշվի առնելով, այս ամենով հանդերձ մենք շարունակելու ենք թատրոնի վերածննդի հաղթարշավը։